האם יש בירוקרטיה טובה? שלום, זה חדר מספר 7? אני מובטל, ובאתי בקשר לעבודה ובקשר לדמי אבטלה. מה המקצוע שלך? מורה להיסטוריה רוסית. לא, זה לא פה. אתה צריך לפנות לחדר מספר 8. יושבת שם פקידה בשם רבקה. שלום, את רבקה? כן, שב בבקשה. רוצה כוס קפה? לא, לא, תודה. אני ממהר. אם אתה מחוסר עבודה, לאן אתה ממהר? אני פונה ללשכת העבודה כדי להירשם למקום עבודה חדש וכדי לקבל דמי אבטלה. אבל בינתיים אני משתדל לחפש עבודה גם בכוחות עצמי. כל הכבוד. אתה איש חכם אם אתה לא סומך רק על הלשכה. הבאת את כל המסמכים? אילו מסמכים צריך היה להביא? אני מקווה שהבאתי כל מה שצריך. ראשית כל, תעודת זהות. אם אתה עולה חדש, תעודת עולה. צריך גם דיפלומה או אישור אחר על המקצוע ועל ההשכלה שלך ומכתב פיתורין. מה כותבים במכתב פיתורין? כותבים כמה זמן עבדת וממתי אתה מפוטר. זאת אומרת, באיזה תאריך פיתרו אותך ומה הסיבה. אתה צריך להביא גם תלוש משכורת. טוב, יש לי כל המסמכים האלה. הם פה אצלי בתיק. תן לי, אני אבדוק אותם. אתה מורה להיסטוריה. מצטערת, זה לא אצלי. אני מטפלת במקצועות אחרים. זה אצל דוב. תפנה לחדר מספר 12. מה? כולם מחכים לחדר מספר 12? מי האחרון? תיקח מספר אצל הפקיד בכניסה ותחכה בסבלנות. כמה זמן צריך לחכות? אל תדאג, זה לא ייקח הרבה זמן. התור עובר מהר. צ'יק צ'ק ואתה בפנים, צ'יק צ'ק ואתה בחוץ. שלום, אני מורה, אני מפוטר ויש לי כל המסמכים הדרושים. טוב מאוד. תמלא את הטופס הזה. או, זה כל כך מסובך. אני לא מבין בטופס הזה שום דבר. אולי אתה יכול לעזור לי למלא אותו? לא, אני עסוק מאוד. יש לי קבלת קהל. תבקש שמישהו יעזור לך. הנה, חזרתי אליך. באמת יש הרבה אנשים טובים. הם עזרו לי למלא את הטופס הזה. אמרתי לך. בוא נבדוק אותו. שמך מיכאל פרומקין. מספר תעודת הזהות שלך 025-813-794 והמספר הנוסף 6. תאריך לידה 11 במאי 1970. ארץ לידה, רוסיה. אתה גר ברחוב הרצל 23 ברחובות. לא, אני גר ברחוב הרצל 23, אבל ברמלה. אז זו טעות? טוב, נתקן אותה. עלית מבריאנסק ב-5 באוקטובר 1993. שם האב יצחק, שם האם פרידה. אתה גרוש ויש לך 3 ילדים. מה? לא, אני רווק. אני בן 26 ולא הייתי נשוי אף פעם. מאין לקחת את כל זה? עוד מעט תגיד שאני צריך לשלם מזונות. מה אתה רוצה ממני? ככה כתוב בטופס שלך. שוב טעות. בסדר, נתקן גם אותה. הלאה. אתה מורה להיסטוריה רוסית, סיימת אוניברסיטה בבריאנסק ועבדת 3 שנים כמורה. אבל בישראל לא עבדתי במקצוע שלי. ברור. מי צריך פה מורה להיסטוריה רוסית? פה בקושי לומדים היסטוריה ישראלית. כן. סיימתי קורס הסבה למורים, ועכשיו אני מחפש עבודה במקצוע החדש שלי. בסדר, אבל אין לי עבודה בשבילך. בבתי הספר שלנו עוד לא לומדים ריקודי בטן. מה פתאום ריקודי בטן? על מה אתה מדבר? אני מורה למלאכה. לא, אדוני. פה כתוב שאתה רקדן בטן ומחפש עבודה כמורה לריקודי בטן. וזה לא אצלי. תפנה לחדר מספר 2. שם מטפלים במקצועות בידור. אדוני? אדוני, אתה מרגיש לא טוב? רבותיי, יש רופא ביניכם?